الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لقد جاءت نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها النهي الأكيد والوعيد الشديد لمن يسب أصحابه رضي الله عنهم، وذلك لأن الأصل واللائق الثناء عليهم ومدحهم والاستغفار لهم بما بذلوا وضحوا وقدموا وخدموا رضي الله عنهم، لا العكس. فكيف وقد جاءت النصوص الكثيرة التي تحذر المتبعين من مغبة هذا الفعل المشين؟ ذي إشارات بل صراحت بإهبارك ذي يا فيري نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان از یک طرفی قرآن و سنت و حدیث آنی جائگاہ رفیع بلند بیان فرمائیں تھا، و رندگی مومنانی امتیاز اللہ پاکا بعد صحابہ سابقین اولین مہاجرین و انصار بیان در قرآن عظیم یہ نقطہ بیان فرمائیں تھا کہ مسلمانان بعدیہ برائے صحابہ کرام احترام و عزت آنی عظمت و تدلتها جهد اغلوطی و برای امت رندگی مردما واجب شرعن که برای صحابه کراما اعم از صحابه مرد یا صحابیه زن، جنینی اصحاب یا مردینی اصحاب، آیانی که نبی پاک علیہ السلام زمانه مردم مواجه بوتی چما زیارت کنو بوتی یہ بر ہم شما اشکود که اللہ تعالی جل شانو وقتی کی فراستی دا حتی حقیقت ہنچین چیزی ہیں کہ برائے کافر ہم پنہان نہیں. قاضی احسان احمد رحمت اللہ علیہ شجاع آبادی قصہ و حضرت سیدتا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ و ہندو تشخیص وشتی کے نوکر من خیالا توے آ پوچھتے تھی واجین چنے تو شے ای نایا نوکر دا سب دے پوچھتنی ہوگا منی نظران نوکر توے آتی واجین ارباب پوچھتانی سے صحابہ اکرام مبارکین چما کئی دیدار دیستا با ایمانا کئی چہرش دیستا صحابی و تعریف ہمشی ہیں کہ صحابی کیا گوشن ہما شخص انسان گوشن کہ آئی مؤمن و مسلمان بھی و در حال ایمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارکہ زیارت بکن ولو یک لحظے بھی یک لحظے حضرت شیخ اقدس سیدنا شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ علیہ علم و عرفان امام ہے طریقت و شریعت امام ہے وہ وقت تا آئیے گا چا آئیہ مسترین عالم ہم نے بوتا مسترین مفتی و قاضی ہم نے بوتا چنا آئیہ مسترین اولیاء اللہ و عارف باللہ نے بوتا عالم ود بر حقی اولیاء اللہ ہیں بل ہما اولیاء اللہ کی مردمی جدائی من نہیں مشم وقت ہے نادانی مردم ہاں چھے علم و عالم و اولیائی چھے عمل بے علم حاصل بھی بے علم نہ توان خدا را شناخت بدون علم خدا جہیارک نہ بھی خدا کے جہیارک میں بھی خدا یہ مہن کو تگیر کارا مردم مزا چنانچہ تو پرہیز کھا خدا یہ دستور داتے گیر کارا مردم مزا چھتا آئین انجام داتے نکا و اللہ پاک فرمانتا کہ اللہ اولیاء دوست متقیانا خدا ترسانا قرآن ہمشی بیان کرتا و بدون علم آمک ای علم مردم اس کتابی بانی حاصل بکن یا در مجالس علماء بنندی تو چنانی حبران بتی ذہن تا ای علم جاگہ بدن تو حاصل بکن بزانتی چیزانا اواجہ فرمانی شما اشکتا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر شیری برات شیر لہذا برات ہیں نسب لہذا ناکو ہیں و سید الشہداء ایل پیغمبر جندہ لقب دا دین خاطرہ پونزی بر رگبو گوشی بر رگبو تا لاپی تلکنگو دل اللہ پہ جگری در کنگ بھتا ہندہ جائے تھا کہ بارتش چارتی ورک نبا ایر برک نبا پدا آنے جائل کو تو گلشانی کو تا ماغوشن گلشان شما شکنون چی دری پتا چی دفع ولی خدا بی نیازی مردم قربان بھی حضرت حمزہ سید الشہدہ کو ہمیں بی بی ہندہ پدا اللہ تعالی بی بی کو فتح مکہ اللہ اسلام نصیب کو پیغمبر علیہ السلام خدمت جنینا یہاں تم بیعت بکنا یعنی بھی تھی ایمانداری عہد و پیمانہ ببندک ہر چی پیغمبر گوشی ما عمل کنے ہر چی پیغمبر گوشی ما کنے ما نہ کنے کو تعداد جنینا یاد شیر زالن جنینیا ننوی نا دپوی نا جنینیا آئی کہ چو مکہ رو مدینہ وہ دے جنگا شرکت کا مردینا باپرینی جنگ کنے تم آگا جنگ کو مسلمان کوشتا مشمار بگل کنے میں سلام چاری چھے مشکا پورا زبادا ما استارانی دخترین وہ تا تعریف کنا مردینا نوادار کنا باپرینا مسلمانانی شہید کنا گا وہ بھی حضرت حمزہ بخاطر ہما غصے ہی کہا اس لی حضرت حمزہ دست مبارکہ در میدان بدرہ آئیے پیت ناکو سے چار نفر کشک بوتا بدرک واصل بوتا بلے ایدھ کے مسلمان بو نبی علیہ السلام خدمت آیا مکہ آئیے مرد لوگ ابو سفیان ایک احد جنگ فرماندے ہیں کافران واجہ ہمیں سفر تو کا مکہ مکرمہ اگر چنانچہ ہنگی ترافیک تو کا بعض دیر بھی چھا آجہا من نامگرو نامی جموم ہنو جموم آوازی نامی بتا مر و زہران بعض جاگہان نام آوازی تہنو آواز بتا نبی علیہ السلام آخری منزل جموم بتا چھا مدینہ آیا تھا مکہ فتح کرنے کا رابطہ ہمیشہ پاس سہی نفر حکیم بن حزام ابو سفیان دیگر ایک نفری دیگر شان جو پریشان ہوا تھا جریان پیشی آتا کہ معلوم بھی کہ میں شمی سول کہ ما شما حدیبیہ 10 سال سول منعقد کو پیغمبر امزا کو شموات پدا خیانت کو سولش پروشت سولش پروشت یا قبیلہ بنام خزاعہ پیغمبر علیہ السلام حلیف ہوتا او دا آزمان قانون ہمشیہ ہنو ہم دنیا ہمشی ہر کسا یک قومی بستبند دیا یعنی کہ صلح برقرار رو بین قریشا کافران بین مسلمانا صلح ظاہری شرائط درو بنا فی کافران تا پیغمبر قبول کتا حضرت عمر آتش گئے پیغمبر دیما یا اظہاری کو ما زن مسلمان نہیں ما حق نہیں یہ باطل نہ وجہ کو بلے دوسرے سوال دیگا ہنچین کو تو وجہ گورا پرچے ما شما ایب شرطان ہمائنی گندر قبول کرنے گی وجہ کو میں اللہ رسول ہوں ہر چی خدا من دستور دا میں ہم آپ امکرم زہرہ بلی چبیل ایسول پر میں شکست نہیں زہرہ مکہ یہ آگے شمار اجازہ نہیں ہے مکہ چودہ نیم سات رہا ہے ہم تو ہم دائی ہاتھ گاؤں واجہ گو 1400 نفرہ کافران راہ بستا کچھ نہیں لی شمار رہا ہے گفتگو چند روز ادامہ امدہ چندی نفر رفت آمد حضرت عثمان چمدہ واجہ رہا دا یہ صحابہ اکرام حمدہ بیعت کو پیغمبر دستا پدا برا جہادہ حضرت عثمان کوشتا ہے ماہور جہاد کے حضرت عثمان خون قیمت ہنچو بازے 1400 نفر پیغمبر بیعت گیری درخت چشی چرن نندی کہ بیعت اسلام بیعت شما دیر ان کتا بل مروچی بیعت کن اگر حضرت عثمان کو شک بتا مکہ مردمان کوشتا ما شما یا مکہ مردمان صاف کریں کوشیں جہاد کریں یا ما پہ کوشک بمین حضرت عثمان خون دیما پہ کوشک بمین یہ حضرت عثمان کا یہ نام میں شمید پاس صبح کے ومروچی علی عزب اللہ بعضی مردم نسبت بائی چی فکر کنا پیغمبر خدا علیہ السلام نندی کئی بیعت کا تمام صحابہ یہاں بیعت کا پیغمبر علیہ السلام و ہم یہ بیعتا اللہ تعالی نام یہ رکم بیعت الرزوان لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ مومنانی کی درہ چیچی راتی دستا بیعتش کو خدا چیشان راضی بھی خدا کچھ کسی راضی بھی پدا بجی مڈائی بلو چی کشی میں وعدہ کتا میں نبج جو انہوں توری ناحقی وعدہ ہی کتا گی واجہ خدا پویتی حقی حبرہ اور تمام خبر حق کا ومن اصدق من اللہ حدیثا قرآن کشی چی خدا حبران کئی حبر راست رہے کہہ حبر چھو خدا حبر راستنی نہیں بھی من اصدق من اللہ قیلہ دیکھ آیتی تو فرمانی بی اعتبار گفتگو و قول کئی قول چھو خدا قولا پکا تر راستنی ہیچ کسی نو خدا گورا گوشی من چھو فلانی یا راضی ہوں پدر رہن دوشی نا میں باجتا گوں آویدی من نزانتا نعوذ باللہ من نزانتا رہنداشی حراب تاری من آوی وشتک شرری مردمی من رہنداشی سل دراتا من راضی نو ہنو واجہ خدا ہنچو بوتن کہ میں روچی چیزی بزن باندہ روچی چیزی نزان یک حبری کا پدا باندہ یک چیزی گندی چوبو پدا اوت حبرہ واپس زوری بجی کسی نسبت بخدا ای عقید بداری ای مسلمان بھی یا کافر کافر ہے وقتی اللہ پاک صحابہ بارہ قرآن عظیم تا عموماً اعلام رضایت کتا شد جانوا رضی اللہ عنہم و رضو عنہم دا حاجا قرآن ای اعلان بتا مخصوصاً ای بیعت الرزوان ہمیشہ نام بیعت الرزوان ہے کہ حضرت عثمان خون انتقام گرے خاطرہ شہید بتا واجہ بیعت گری و اللہ قرآن تا سورہ مستقل نے سورہ فتح نازل کا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اسی کے حضرت عمر فکر کا کہ اسی شکست دیگری فکر کا یہ شرطان منظور کرنا کو امضا کرنا کہ تی پیغمبر ہے کافران نفع شرطان ظاہرہ امضا کرنا کہ شکست نہ یہ فتح مبین ہے، اسی فتح مبین ہے بو برا شما چطور فتح مبین ہے اسی شرح کتاب قرآن چشیہ اور کتاب ایوانک لوٹی ہاں باقی عمرہ وقت دے منا ما وقت بگیرے چواز خدا فرصت بگیرے کہ میں بیان بکنوں پر شما برا معلوم بھی کہ ایشی چطو فتح مبین ظاہر شرط اندر کافرانی قبول کرنے گونتے گا حتی کافر پیغمبر نام مبارکہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سول بین کافرانی نمائندہ فلانی و بین محمد رسول اللہ آمر دوشی نا رسول اللہ پاک کنی خط جنی اگر رسول خدا بزانے گرما پچی گو تو مقابلہ کرنے گی میں عقیدہ تو رسول اللہ میں ہے اللہ یعظو باللہ مشرک بشیہ مشرکان نمائندہ اچھا چی بھی نویسی مجھتے ہوتے پتہ نامہ بھی نویسی ہم چکے رواج ہیں دونے پر چیزیں نویسی نویسی فلانی ابن فلانی محمد بن عبداللہ بن نویس حضرت علی کاتب ہیں واجہ کشی شاہر ہیں علی محمد بن عبداللہ بن نویس رسول اللہ آیا خط کاش حضرت علی مشی ہو جا میں دستہ نگیری منی دستہ یہ زور ماننے کہ میں تی لقبہ تی مقام حقیق اللہ تعالیٰ داتا منی یقین منی اعتقاد ہیں موت اعتقاد حقیقت کرسوں منی دستہ یہ زور ماننے میں یہ کار کتا نہ کروں واجہ کشی کجائیں ہمیں لفظ کجائیں ہوشتا تو کاغذہ میں پیشدار ہمیں کلمہ رسول اللہ کوئیں تم دست ارکان کلمہ من دے حضرت علیہ پیش داشت واجہ ہاں نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز و صد مدرس شد همین جو اللہ تعالی فرمانی که من نبیا نه پیسرا کتابی وانتا نه مدرسه رابطا نه مکتبی رابطا نه نویسه گیزان نه پیشی گی وانه گیزان همیشی که پیمی قرآن وانی که دنیا ہے کائنات با آجزن چی قرآن مطر یارگا یک آیتی یارگا اور معلومی که ای کلام اللہ ہے کسی سے ناظر کنگی ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك بيسترچ ايواهي كما اراب دين هج كتابي تو نوانتا و امي خالص و صلى الله عليه وسلم و انا توبوت دستا مباركين بيسترچ اشياء يك خط نوشتا چيز نوشتا بلچ ايبامي شخص زبان مبارکہ قرآن پہمین پر فیضین کلامی کہ دنیا جن و انس خدا اوشی بیارے جمع بھی یہ صورتی ہرتنی قرآن برابر بیارے نا وہ شما ارکن ہیں جی قرآن بزرگترین معجزہ نبی پاک علیہ السلام خدا پیغمبر بو گئے خدا وہ خدا مرتبط بو گئے کہ یہ شخص کے ہچ نوانتا الف تا بیش یا نوانتا ہاں بلے ہنچین کلامی تلاوت کا اقر حیران ہے ہر کسی اس کو کافر دانائیں یہ کلام ساحرانی نہیں یہ شاعرانی نہیں یہ جادوگرانی نہیں یہ جی کلام ہی کسی انسان ہے دل آگنڈان چرگانا کشی رشان جذب کما آن کہ بخت شر ہے مسلمان با قرآن عشق و تا مرو جی قرآن اعلان 1500 سال پیش کتا تا مرو جی انچو مخالف و این چو تکنولوژی دانائی کافر و قرآن دشمن آسنان آسمان دیما بال دیوک موشکانی ارکنوک دیگه کامپیوترانی نظم و نظام دیوک دنیای غرو چکن پیش رفتی وسائل ارکنوک ماهری انسان درس خانده و تحصیل کرده در این حال اسلام سخترین دشمن دشمن تو دشمن شکست دن مخصوصا وقتی که دشمن آیا اولتیماتوم بدن که تو مردی اوڑی بیا من مقابله اللہ همی اعلام کتا شما هر کم مردی جن و انسپاک هور ببی درو هور ببی لو ان اجتماعت الجن والانس علا ان یاتو بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله جن و انسان قرآن وقت اعلام کتا اگر جن ببا که قرآن مطرب یارن یارتن نکر فاتو بآیت من مثله سوره قرآن اتجا یک آیت قرآن آت فهمیم شما ارکنی پا بیاری اشی وانچین داغ دیگی دشمنه نا آ دشمن که تا مروچی سرسختترین دشمن اسلام ہے و شما آنی فعالیت های کفر امیزا گندگی تا مروچی چکا رہا کنگا پیغمبر شانا چه اندازه ملحدانا کافرانا گستاخی بوده بوگی بلے قرآن مات یارک امکان نداری اگر امکان بودتین چی ساتا دا قرآن مات تشارب تگنا یہ دشمنا سرسختی بل بزن نبی دستا چیزی کاری که نبی دستا چکی اللہ کلام ہے اللہ کلام ہے کجا انسان مقابلہ کتن کیا و ای پیغمبر کشی نوانتا نا چیزی نوشتگی ای قرآن ای پہمی کلام ای پہمی که در تمام علوم جامع علوم دنیاوی علوم دینی جامع و چی نظمی حسن دی که یک وای جا بجا کنک نبی فی جا بجا کنک نبی حمزه جا بجا کنک نبی جا بجا اشتباهن ببی هم فوراً آ شخص وقت متوجه بی که داما دیگه چیزی وان دپی بیتام بی بشه اصلا دپی حاما گی بی همی وانگی واش واشا وانگی حافظ شر شر یا برا یا جایی کلو که وای دپی تجلی یا وانگ نبو یا وای جا فا وانگ بو دیگه حرفی وانگ بو احساس کن که من دپی دا حاما گی وانگ آ وڑا واشی وان دولن نه یک چیزی داما رد کب تو سر جا سر جا سر جا یا واسه یاد کپی یاد پشتا یا که دپی بیدا و اگر دشمنی هنچین کاری بکن یا واوی چسکن چوت جاگه ها یا واوی چسکن یا حرفی حلفی چسکن فوراً به عنوان دوز دستی گرگ بی دوز دستی گرگ بی دا تو قرآن حرفی دوز ایده و حمزه یا پچه چیر دا یعنی هنچین نظمی کلام الهی تو کہا کسی دوزی نبی امکان پذیر نہیں ای پیمی قرآن مات اگر یار اگر بو انچو سال دا چو پیغمبر وحادا بگره تا ہم انچو دشمن تو کا مخالف ہے کہ وقت کوشائن اگر آمادہ بودتا وقت کوشائن جوانش کوشائن تا اسلام مخالفتا مسلمانی جوان و نوجوان شہید کتا گرہ شام بجا اینچو جنگ و پترنگ و اینچو امکانات و هنوگین دشمنا که علیه اسلام اینچو میلیارد ها پول نصرانی ها حرج کنگا انگلیس ها حرج کنگا یه دیگه ملکانی کافر حرج کنگا امریکا و ایادی حرج کنگا خرج کنگا اینچو امکانات فریبنده حرج کنگا پی اسلام نزور کنگا برا ای کار برا آسانتر ہے واقع دست انسان اگا بوتی و قرآن اگا انسانی کلامی بوتی اللہ کلام ہے یہ شخص اوتی نام ہے مبارکہ وات نوشتنا کا اوتی لقب مبارکہ رسول اللہ حضرت علی جوسکم شک کجا نوشتا تو پاکی نکنے یہ مردہ ہوج کتا تو شیعہ تا گار مکنے بریویس محمد ابن عبداللہ کافران نمائندہ فلانی و آئی درمیانا محمد علیہ السلام درمیانا ایسول بوگی محمد بن عبداللہ موش رسول اللہ من ایس شیخ پاک کنی و نوشتا در تریا پاک شکو واجابات وشتا من دست ایر کن تو کلمہ دے منا واجا چو دائره ای کاشی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتا ای اندازہ سختین شرط مسلمان همین مرد که یه تا سول کنگا همیش که چوک که مسلمان بودتا مکه پادانش جیل کتا زنجیر بستا گرفتار کتا مبادا برو مدینه یا حال گفتا ایزا پیغمبر علیہ السلام نیم سات راہ ہیں چپے مبارین کیا کمک کتا همین زنجیران کش روپا لیتورا همین تیما پیتی حمدہ نشتا سول نوان ویسگا بات رسیم مسلمانان دو کن برا قطع دی ہو یہ بنی وہ چوکن وہ زنجیران مجھے کشرو پی اٹلنگ چلاک چیز زنجیران چلک چلاک ابو جندل رضی اللہ عنہ گوشتی ہو جا ابو لی حبر ہمشی اشیر رہ واپس کا یا شرطی ہمشی بھی تک ہر کسی کافر یا مسلمانی بھی مکہ مردمی بھی مدینہ آئے مار یعنی رندہ اور یہاں واپس کریں مداری کشو اگر شمای مردم یہ ہم اکیا پانک ماک محمد اندو من بداری مائداری شمار حق نہیں بلوچی تھی یہ پھر میں شرط جا یک طرف پیغمبرہ قبول کتا اس صحابی کیا بائی حالتا وہ پیتی حمد نشتا طرف طرف کفر ہے نمائندے ہیں کدا سلنامہ بنویسی گوشی اولی یہ شرط پابندی ہمیں حبریں کہ اشیاء پتھر رہے ہیں مداری تھی واجہ فرماش کو کہ انگا سلنامہ و امزا و نہیں وا نوکی ماشما ایا کول ای زمانہ شرک نویس کنے گئے نوکی ماشما متنی تیا کنے گئے انگا امزا نبوتا نہ ما امزا کتا نہ تو امزا کتا ای مرد حتا شی قبل ای حبران حتا شی قرار دادا میں شما شی نو مستثنائی بزدگی شی بلی ما تر رسینتا به هزار بدبتی ما شی برین گو شی اللہ باللہ اگر شیعه شما واپس نکنه برو هیچ سول بی سول واجه و پتر برو خدا وقتی نصرت کنی وقتی کت اللہ رنده کسی باز برا فریادی کو مسلمان ها ما با اینچو بزدگی یه حتی ما تو رسیم تا پشما پدا من دوباره پدا مکب برگردی نگمو اشی چو بی مسلمانانی آس سراب دلے بنزین رو دی چگه آتش گفتا مسلمان های حبا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر چی کو آنیا تسلیم اتا حضرت عمر فقط بی قرار ای جرأت حق حبر کا واجہ جوابی دنگوش اللہ ہر چی گوشی عمر و حمد رو لکا آرام نگیری چو درو پانا کہہ رو پانا کہ ابو بکر صدیق رو معلومی کی بعد از پیغمبر علیہ السلام ہم آوادی ہیں ہم مسلمان ہیں زانتا کہ دومی مردم ابو بکر ہے ہم کافر ہیں زانتا دومی مردم ابو بکر صدیق جنگ احدا مسلمان شکست ورا پیغمبر غارتا رو کوئی سرار برانتی آرام بکن خون ریزی بدا ابو سفیان قافلہ لڈی تو رہا دک بھی یہ احمدہ یک تواری کوکاری کہاں اسی افیکم محمد محمد زندگ پش کرتا واجہ اسی حجمہ اسی جواب میں دے بلے دے دومی رندہ توار جان کئی جو سکا اسی افیکم ابو باکر ابو باکر زندگ ہے جانا کشک بھی واجہ اسی جواب میں دے شما حجمہ اسی نو جو سکا کہ عمر زندگ ہے جانا کشک بھی حضرت عمر طاقت نیا مہتل نکو کو واجہ مان بکن در کے گوشتی خدا یا اشتگن شانا کہ ترہ رسوا تو رسوا ببے اوید مسلمان نہیں ہوئے ورا آیا ہوتی شعار دا مجھتی اولو حبال بوتے حبال تو سر برند بوتے ما کامیاب بوتے ما تی پرست تشکنو کام مسلمانا شکست ہوا واجہ وشی جواب بدے صحابہ کو چی جواب دے مجھا واجہ فرمائیں بوشی اللہ اعلی و اجل ایوشی اولو حبال واجہ فرمائیں بوشی اللہ اعلی و اجل تو شیخ حبال سر بلند ہے سر بلندی و مزنی اللہ ہے گئے کہ سر بلند و جلیل القدر ہے اوشی لنا عزا ولا عزا لکم مارا عزای معبودی ہے شمارا وہنی مسلمان آنا ہنچی معبودی ہے عزای پہمی پیغمبر فرمائیں جواب بدے کہ لنا المولا ولا مولا لکم مارا پشتیبانی ہے اللہ جل شانو پہمی شمارا حس کرنی سے عزا چیئے عزا حضرت خالد بن ولید را گون داشت بنی دا کہ جمال اجرب چو گرین ہشترک پر مشا سیاہ سیاہین ٹیلی جنا سیاہ سیاہ تر ری اسے ہن چو سلچک بھی گوندے گو یا واجہ گورا واجہ وقت چیئے شما سوتا اسے ہمیں ہمیں کوڑک موڑک با سوتا واجہ گورا نگورا عزا نہ سوتا شما عزا انگا ہستے بزن همه شیطانی که همه دو مقرره گولو که گولی جن و گول هنه ایشان کافری مشرکی هستیم هنچی کار کنه مردم شرط اکیده مند بند گوشت مشتی برایم هر دی جایم برا نه جنا مسلمانی واجه خدمت آیاتیم شد واجه پر ما دعا بکن اللہ دارم ما روزی گی بدن واجه دعا کو گوشتی همی گوشتان که مردمش برا حدان دور دیا اللہ تعالیٰ ہمشان در پدا گوشت پر کپ شما که شما بپدید حدیث آیا تا که شما وقتی که روی دستوی پاخانا بیابانا یکی حیوانانی پومر و سکان و گوکی چین چیز مزوری و تا پاک مکنی که نجس ها و استخوان و حد هم استفاده مکنی پودی پاک کنگا تمیز کنگا پاک کنگا غلازته پچی که اشان شمی جنی براتانی روزی گن اللہ تعالی شان روزی گن مانا که گوشت پرکن نو آ جنی که آ یک گوشت نرسی آ زیارتی سرارو یکی چما دستی مانا که چمی گورکو بی ودا کش زیارت سرارو یا برا آ انگور انگور اکان تاگی توری چمی عربی شو زیارتا عربو نا کسی شن سر زیارت انسرہ جن و شیطان ها انسان ہاں بدکاری ہیں بدکاری ہیں مرکز ہمیں جگہ ہیں یہ بزرگان نام گرگ بھی ادبی بھی دیکھ کلندر جگہ ہو دا اللہ اکبر فحشاء بدتری مرکز ہم ہو دی کم ترین زیارتان کو مرد کے بمن جندہ حبر کو کراچی بھی طالب علمی دورانہ مسیح تھی خطیبتوں نے ماز جمعہ ہوں دا مشتی من سنگتی جنین من ربتون زیارت آقا مشید سیمان ربتون اون چاره ہو من پلان رفیق من لوگا رویا ها گوشا پلانی جنین هم دو که چادر لو پنگردن و تی سریگ زوتا پتے گوٹا لو کنا میار مندی کنا گئی گمی گوانزا کا بستگی مدو گوانزا کیا کلندر دریاد مشید کلندر من تی باہور تو من تی میار چوکه تو چو بکن که من که برون کراچی برسون منی مردی منی سهیم گردگان دور دیاتی مطلاقان بکن شی هداری ایشی وشی من گرد شاکاره جنی چکتاره منی دی مورد دیگه باری او ایشی و مردی نوزا من از جا یاری من دو برون مردی نبوشی زر چمی مرده من گبتگن که من قولی پره مرون قولی گزارم کرایا چمیشی من گبتگن ایدیاتی مطلاقانه لوٹی چه کلندر او دا فرصت توشی نیست دا مدت گواس آئی ہیں یا کراچی نادانی مو چه نا این سرحدی حاجی گمان بیان کو گشتی همشان مکه روان جنی آدمی بزن راش شیطان دوگ جنگا شیعو تی سری زو گردن راش شیطان دیما باش کردور پکرنا گشتی او شیطان چا من تر نجن واسلا من یادتا گوم بل من تر نجنو شرط همشیه که تو مثلا دادو که پتا رد مده که دیگه جنی برو من سر بگیری من تی میارو من تی میارم شن بودی گوتون لوب کتا پانا که تو شیطا دو کن تر نجنو بعد میار بندی کنو تی مهربانی همشیه من چوکانی پتا رد مده ولی مده که برو دیگه جنی حپوگی مثلا بیاری آو کلندر این آگی دیم آو جنی پتا گلت روز کم آنگا مزنی عبادتی بودگی وشی تا مدتی جهتا مدتی واسطه بوچی من کراچی تا ربتو سوچی ورو مرچی بیتی رفیق اصاری جنو من که ربتو لوگا جنینا من دی زرد در مورد بریش مرچی یهتا من مرد حال دا لحتی مردین هوشیارن لحتی جنین هم هوشیارن کم که جوری کتی اینگور آنگوری جنین پرست تلاش کو مردین کو فرانی تو انگر نشته گی آم و زمان هر کسا لوگان چاہی نگراستا مهمان دی کیا تھا میچی گی داتا گی شیرانو کی که برو گوٹلا دو آنه چاہ بیار مثلا چار آنه چاہ بیار انگر بلکی هم چیمر آزمان هم چو رسم فرانی فران کس چی چواه ده نه حتی مشمل لوگا هم یا تو انگر نشته گه اچی بزرگ برو هتل چا بیا نه مرد زیاد جبی چرا را چاه رندا مردین راه دا کو گوشی نو من دیم پدا چادر لو اپ کو گوٹا گوشی فلانی خدا سا تو صحیح من صحیح خدا صحیح او احبر تو دیب دا من رد کب تو من خدا جا شیطان من فریب دا شونه کنی یه برا چوکانی پتا دیما بکنه میگا خدا می رابط خراب می شما شعر ریم تو بازه ایم حبر نکنه ولی حق همشیه که ما حبر بکنیم تو کریه چه بی مرده گبتا گیم او در ابتا گی طلاقانی لوته چه کلنده نو پمشا جن و شیطان ادا هستن بھائی اتنا ہی ہم ہنچے مردمی آدی نہ گشم شی فلانی زیارت حراب کو مریض بو فلان بو بھائی اتنا چمی جننا شیطان ہے کہ تیلان کی بھی دا چیز بھائی اتنا کسی روچ کی قارن حراب کنگا ہوا تب اسرہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس شان دم بجا اللہ تعالی حفاظت کہو ایمان قوی بھی وہ شیطان نزدیک نہ جننا یا نزدیک توحید کامل بھی غلط کو تو شیطان جن نزدیک بھی حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ میں رابطوں داتا گنج بخش خواجہ فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ شاہی پیشیں اولیاء اللہ لاہور حدودہ ای زیارتیں قبریں مبارکیں اولیاء کاملین ہیں مردم رندہ خرچ خرافات کرا گناہ شتی سر ہیں قیامتا شان سبب بنک اللہ میں اولیاء جوست کا حکلش دا شما پرماتے گا شان شمار پرستش کرنا اوش اے خدا نا مارش پرستش نکتا یہ جنہ وطا بمیں نام ظاہر کتا جنہ نی پرستش شام کتا اللہ تعالیٰ اوشی گندے شمارش دروگ بند کرنون نو کئی شی شما پرشت پرا من شما ظاہر براین تا ہمی اولیاء شما وطا مانا وشا شما پرشتا شما دروگ بستا شان جن شما اولیاء بوتے گا مانا بوتے گا ما غیر از خدا دکی راہ دعوت دیں یہ واجب اوشی کہ میں ہمیں ہمارا تعجب کو ہر ایک یکی چوکی لوٹی یکی مشکلی ہر ایک یہ فریاد کیا ظاہر ہاں گندگ بھی جس زیارت پچھتا رہی رہنگا چوکی نبی تا چوکی بھی جلی نامش کو نام یہ واجب شی محمود مراقبہ کو رہی گوشے نشتوں فاتح یوان کہ خدا یہ چیز سے رہی بغیر تو کہے چوکتا دن کا بغیر تو کہے مشکل کشائی کتن کا اور شان لہتی کے پر گھرتی شان کاران تو شر کنے محمدہ منہ کشف بوشی آوہ جوشی قول یا اللہ ہی کشف بو منہ مچارہ ہر کسی کے ادھا یہاں تک چوک لوٹی یا شیطان یا گونے سلیم کارو کنے ریاض اللہ بعض چیزیں بر پیشی آتا بر ہر ہر جا کنے کے نبی ہے جاگا نہیں بطرفہ حبر شکنہ دینا ہمیں تو چہوار زیارتان سارا یہ سید قبر سارا مسنوی سید ہے مردمان قسم وارتک مچھی کتا قسم وارتک اور مردم انو مرتگی ہم ہاں زندگی ہم ہاں پھر نام جند دے میں گوشت یک اس چہوار رئیسی مردمان مزنی باہا مارا تھی باغیہ بور تھی پکنی کی بر راہا ماشی نواز سار کو گوشی خود اشمال خیر بدا فلان تھی وہاں حیوانی کار کو تھی بور تھی ہم چین کس سے یار تھی اس لیے گمبد تھوڑا کام چھوڑ تھی آمارد میں نام ہی ہیں گے آمارد میں پتا چما پارٹی اس لیے مرد زندان میں سفارش شبہ کا میں وہ بردشے دے دبز قول گئے اس لیے ہمارد زیارت شبہ حب شبہ زیارت بکا محمود تو کا رابطہ میں وہ محمود بسر واپسوں تو رندہ بے زیارت محمود وہ چوک موقع یاد زیارت کوت ترائیگو بوتا آدگر پیسا کتا ادھر کی مانگوش ایدھا پاد دس جائے میں بہت محمود واپتا ہوں سلام ہوں کبر سکو سرا کتا شاکی جائے اشتی دیدہ واضح ہیں آتا ہوں چھو واضح آواز سوست در نہیں ہم کورے ہیں شما رو اللہ ستی یاد ہیں یعنی میں یہ تو کورا حسد حمادی میں تیس نہیں مگر چاہیے انہوں گنبد حمادی کورے تا خراب ہیں یہ آپ انہوں خوش کو بتگا تو رندہ کورا ہنش پدا اودہ منتقل کو ہم کورا واضح ہاں انگلے بورتا ہیں ادارے بندر نہیں مگر پیسر حمد کورا بیتا آجور بزی ہمیں کوریانی کڈ میڈن تو کا ہما مردم پتہ خبر کتا ہے کہ ما چی کتا ہے مدہ ما برتن آوا پاٹ رمو دا اسے چوکے نوی مردی ہیں اسے سوستی بھی تکا ماری باکو بودا برتن گا اسے چوکے بھی رہن دا ہما مردم ہم دے زندگی ہیں سوپی دا دا شمد دا یہ فساد مرکز انسان اگر روح آگا نیر اولیاء اللہ صالحی قبر سرا آہنو الحمدوان تنکا قرآن تلاوت کتا نکنا نماز کتا نکنا مرتا بیچارا ہر چی کتا کی قدیمہ ہر مردگی مردم قبرستان رو سلام بدا السلام علیکم دار قوم مؤمنین یرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین مختلف الفاظ ها من همشین سلام بر سرای ایمانداران منزل ایمانداران شما چما پیش کبتگی ما شما رنداب میں راہ مشین پیدا گئی الحمد شریف بانی قلو اللہ شریف بانی بشن ارواح ثواب ببخش حدیث آج جمعیان دو چه کسی قبرستان برو یاسین شریف بانی بخشی مردگان ارواح و اندازه همه مردگان تعدادا یشی اللہ تعالی ثواب دا بچی کار نیازمند دم یہ ثواب خیرات حسنات اشی که بان فلا ماه بیست هفته میکنی رجب یا رمضان نلوچی اللہ تعالی این گروه چاہاں قبول کن همین مهمانان که شما مهمانیش کنی افطاری دی دیگه خیرات و صدقات دی نیت کنی اللہ شی ثواب و فلانی ارواح برسی پتے پیرو که مات حق دار فلانی ارواح ای گریب شفی شامی میں لوگا وای اللہ شی ثواب تو معلوم ہے شی ثواب من پتے ارواح برسی خدای رسی نی روچ تا این کنگ بده تی و پدا حتما بیٹر بگرا دے و مردگانی بده ای هم بده تی پچی خامگ آئی ندن ای دوی نقطه هم مبا خیرات که گوشت مهنه وقت خیرات کنگی نه یا بری ما یلام کتا بابا چاگین چندگی رهستن هر کسا تا ما امزا نکنی چی مکنی یا رو چی یکی حتا من چوک چی بوتا سربازی فرار کتا من جریمه بوتا گو چین چوک ملیون تو گو کاغذی حالی گین گو وشتی برو مولوی امزا بکن من گو نو شما بلا نسبت بده حتا منا من گو نو کم کم کسی زردگی نه شما را گوشی توشک من بیلی من دزمازی پروشون من جاگانی رو پسیلی ها گوشی برو مولوی امزا کرنو تر پسیلی ایلی یه بار نو کسی دیگی که ترو بدنو پچی منی بردی لردن دیگی که ور نهی نو یعنی پرنگ ما که رندام امزا میکنو دو آباد کن فلا مولوی ما می کاغس امزا نکنش یه بار دیگی نبتن بابو تر دیگی نهی چی خیرات وقت نگی نهیم شو مولا خیرات بست بند کو که بند کو تو بیاری خیرات باری اگه ما تحویل نگی بات شو بچاری زم ما نگوشتا اگه ما تحویل گی گر شما مارا شکام بجین ها مولا چو دویت باری که زوری گی باری ها آرد کران که شریعت هم نمنت گم اوشی همایان مکنی هنچی کار رو کنی که خدا راضی بھی پیغمبر علیہ السلام سنت مطابق بھی چیز ایک شریعت ہمائیں نیکی ہما کار تو کہیں کہ اللہ گوشتا ہما طرز تو کہیں اللہ گوشتا چن نماز شرطرین چیزا چن روچے کا شرطرین چیزا عید روچے پر چن روچے گا نبی مہم چاروانی عید فیترہ چاننا پر روچے گا شریعت حرام کتا نا حج جا شرط رین کارها عمره شرط رین کارها مردم زار حرج کنا سال پنچ روچا عمره گناه نهما دهما یازدهما دوازدهما سیزدهما عمره جایز نه تو مردم مکه بود سیزدهم روچ بوده چاردهم شب شروع بود عمره جایز خدا حکم پیغمبر طریق ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ یکی حکل دا عیدگاہ نماز کنے گیا وجہ وہ نماز مکہ نماز ناجائز ہیں اسوے تو عجیبی مرد بھی نماز ہم شرعی چیزیں نہیں خدا پر نماز ناراض بھی وجہ فرما کہ نماز جن شرعی چیزی بل تو نماز پیغمبر طرز مطابق نکنے گئے خلاف دستور کنے گئے واجہ عید روچہ نفلی نماز دا شکران مسید تحیت المسید نہیں دا مسید تھی نہیں عیدگاہ تو کنے گئی نماز عید پیش اصلا اروچی اشراق جائز نہیں اما وہ تو مسیح تن تو کا نماز عید حلاس کو پدا عیدگاہ ہم نفل جائز نہیں لوگا شو دیکھ جائے پدا نفلی کا وزا اختیار ہے یعنی دین ہمائی نام ہے کہ مطابق طریق پیغمبر علیہ السلام بھی اگر نماز بھی اگر حج بھی اگر رچک بھی صحابہ کرام واجہ اطلاب یہ گروہ صحابہ کرام شب روچا روچا گا وہ حدیث مشہور ہیں کہ سی نفر صحابیہ بی باشش جس کو واجہ ودنہا کچھ جس کے نہیں واجہ وارے شبان چین چکو ہے اپسی وارے باقی واجہ حتما باقی شبا آگا اهل شفا آگاه ما شما چون فرنج بس کنیم یه باشه پکان اتنه برا پورا بی بیو گوه نه واجه حکیم شفا آگاه نه واجه شفا یه مقدار وابسی یه باید آخر شفا پا دیه چند وقت نماز کن آب میشمه پر می مردونه تا یکی ملای بارا خوشبینه یکی چین جواب بیدنش او مواد شده شده ایز داره این ملای چی جریه نگوشی کشی بلوگا وابتا این برای چیز داری ملای ایمانت هستا اونا مومن کاملتا صحابه اشانتا صحابه درکتا آیا حدیث ایتا که انهم تقالوها ظاهر آیا پیغمبر ایشف عبادتا کم حساب کوس واجه کم بلو عبادت کم آوشتا صباحا بله بعد یه خادم بودتا گوشتی بابا پیغمبر اگر هیچ عبادت مکن پیغمبر واب هی عبادتی ما شما چو مکنی ما شما چو مکنی اولا یکی بوا که من تمام شب تا صبح نوابست یکی بوا که من عمره جن نگرم یکی بوا من تمام روچا سالا روچه دارم ای باشه یه برای ایچ کتن پیغمبری ها واجه گوشت که اونجا سینه پر گیه تا جز کتن من چو جواب داتا شم چی اهدی بسته و ربط دن واجه سر کم من برا من جن هم گرو من شپا وابسو هم بعد هم یون تحجد هم کرو وحدی روچک دارو نپلی وحدی ندارو ای منی طریقه هر کسی که منی طریقه ها منی روشا طریقه خلاف بکنه آب منی امتی نهی منی جماعت رفتی مردم نهی هر عبادتی هم خیرات و صدقات که وشتک که جائز نیست بزرگترین سپر بلا صدقه این در رای خدا در رای خدا نه که بخاطر نام نمود مرد که اوتی چوک سوردن با هنچین نازی و کرشمی و چهلی و فخری و گروری دنیا حیران بی تنه دعوت نامه نی پولا آگه جای گریبی خانواده بدن گریبی جوانی جنی گفت نکن همی پاکتان که چاپش کنانی دعوت نامه آن ای پی می سور آروسان آقابتا هم شما وقت دیسته گا همی نوک تازه دیر قدیمه چی در حده کاری تا که پر اللہ رضا مبی ایتا برکت نمی خیر نمی صدقه که به رضای الله به مسکین دیگر بی اولا حدیث آیاتا اللہ دستگیری شما که داد چیزی به مسکین ها چو بی پیسر خدا دست دیمایه ارچه علماء گوشن که اللہ بارا کلمه دست ما گوشه یہ اجمی لفظی ید یہ حتی ید ہے میں شمی شو فلانی کیف یدو کا تی دست چطور ہے مر اللہ بارا ید یہ حتی گوشه ما ید بگوشه دست لفظ بی حرمتی بلنو ما مگوشین شما هیچ اندر فهمی گورا چی بگوشی میں زبان هنچین گنگی زبانی پیسرا خدای دست دیمایی یا صدقه شمی تحویل گری نو اللہ پتا مسکین دست دا چوی اینقدر احترامی ها صدقه الصدقه ترد البلاء وتزيد في العمر عمر زياده هيك ان صدقه بلاء دور كان بچي دي كاي وش صدقه ما بلنا كه زياره سليمه با مردي حمد الله دپا كون لهتي بلوچا شرين توجيش کو گوشي روا گيت كهانا هونانا زياره ده او گوشت نوا تو ورن شو مردی و رحمد اللوغی دفع کشی پسی حیرات کنی غریب پکی رام بده اے اللہ خدا اے خدا تیر رضا کشتا ہی من غریب پکی درشی سوابا من پتے مات ارواح برسی فلان صالح انسان ہے فلان بزرگ ہے کہ مردم رو زیارتی کنن بزرگی ثابتی بلا میش امور کے گشتے کلا بھی ہیں ہمیں ارکتا گئی نا اچھی نیستن دوک موک دو رکتا چیزی بستا بهرحال حبر دور شو و حضرت پیغمبر علیه السلام حضرت خالد گوه که عزا بر شما و عرب نکوتن عزا انگه ها این همه جنه همه دا اصلا فدا حضرت خالد را چاره و گولی همه دا گولو که جنن ذاتی ها گول هم گولی همه نشتا خاک پر ریشه گیم تسرا که من لوگ حراب کتن من مرکز گا حراب بود من نگن دستا شدن میں گوشت موشت دستا شده مردم یاد اقدام اتا خاک بوری چه جد حضرت خالد از زحمی گردنه سرگی سست یا رضی اللہ عنہ واجہ وہاں چون چین یہ وجہ اسے ہمیشہ عزا ہمشی ہیں اصلا یہ چیزی کہ پری ویدا تھا مردمانا شان نام عزا کو تا ہمیں شیطان کو تا ہمیں جن ہوتا تو کشتا حلاس ہے ابو سفیان جواب دی پی میں دارا ہمیں ابو سفیان یک شپیش پیش شپینا باندہ واجہ مکہ رسی جموما شان ہمیں منگو کہ ہمیں صلح حدیبیہ کی بوبا آحالتا اللہ فتح مبین اعلام کو حضرت ابو بکر رجز کو حضرت عمرہ اے ابو بکر ما مسلمان نہیں کافر کافر نہ اس سے پہلے ما حق نہیں سب باطل نہ اس سے پہلے اور پھر سے پیغمبر شان شرطن قبول کرا ابو بکر صدیق چی جواب دا شمات یہ اللہ نبی ہیں امسک بغرزی ہی غرز بازی کشان رکاب ابو شان رکابی کے وہ پوستا زیادہ افسانی سرا میں واجہ میں ملک افس نہ بوتا یا بوتا میں واجہ افس وڑی ولاغ ہستا ولاغ ہستا یہ ماں بستر مستر کی سرا داتا میں لوگا در حتی گتا ہمیں رکاوان دونی جا پوست بند مانا یہ دیما رکاب جن کا پادش مان کنا آہنا بازی اوشان غرز رکاب جن دا گوشان بازی اوشان ہما سادا ہما بندو کا شنی گوشان غرز ابو صدیق ہوا یہ خدا رسول ہے ہر چیز کا اے عمر ہمارو کی رکابہ دس جم محکمی بدار ایک جہاں مرو بس حضرت عمر ہم کہ پیغمبر آباد رو کئی پانا کرو حضرت ابو بکر مسلمان جانا کہ دونی مردم ابو بکر صدیق ابو سفیان ہم کہ انگا کافر ہیں ودر رو اولا کئی پیغمبر آراد کئی جوستا کا حضرت ابو بکر سوشی زندگی ہیں یا نا بلی چی ساتا بعد از پانزہ کرنا انو کی مسلمان نزانا گا کہ ابو بکر مقام چھے اندازہ بالا ہے پیغمبر آباد ابو لینا پر ہے یا اصلا ہیچ حساب نہیں نعوذ باللہ نزانا گا جب ایدی کشی لاتی مردم سینہ کے جا پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خارجی یا دی شام بزدہ گا بیچار گا صاحب کو شام جنہ پر تران گرے ہوا کی جس کو شان چون ہے ایو نزان تک چیز سانہ نہ دی تے کچھ کس طرح مشہور ہے تمشوا بازی شکتا ای جس کو ایشان پچھے چو گرے وگا تو جنا گا چو پگا وسی ایشان پیغمبر نماز سلا وتا جنا گا پیغمبر نماز کو شک ہوتا ایو کھدی کو شک ہوتا زی مروجی ایو نا ہزار سال بھی تو ای بیچارہ گا نو کی سر پر نہ اور ہزار سال ہے پر نو کی پشان ہتا رسا بس گا ہاں معلوم نہیں ہوتا تازہ شان حال کیتا حال دیر یہ تھا اس زمانہ تلفون میں نبوت تھا دیر رستا میں مسلمانوں نے 2000 ہی انگے جہاں نہ کبھی اور چونکہ کافر جانتا پیغمبر آباد دو مقام مردم کے ابو بکر صدیق بڑا خلاصہ ہم یہ سولتا ہم یہ قرار بو ہر قبیلہ یہ چ آدھ قبیلہ عرب ہے چما شما دوی پارٹیاں 10 سال سولنامہ امضا با مشرات بلکہ سولت نہ کشے 2 سال گشتے کیا پروشت خود کافران پروشت یہ پیمش پروشت کے دو قبل اعلان بو کہ ہر قبیلے گو کافران حلیف بھی ہم سوگند و ہم پیمان بھی ہمانی پارٹ بھی اختیار انتی ہر کسی کو مسلمانان بھی ہم اختیار انتی بلنو کہ حلیف حساب بو چو بھی ہمانی مردم حساب ہیں اگر گناہ سوہل ہیں گناہ ہم حلیف ہاں سوہل ہیں آہن جنگ مبا بنی باکر یا قبیلیہ گو قریش حلیب ہوتا ہے اسے میں قریش پارٹ مرد ہوں بنی خزاء با انکہ مسلمان نہ تھا مسلمانان حلیب ہوتا ہے ہم مکہ نزدیک نشتے تھے دو سال آران بنی باکر بنی خزاء چپی سرا کیے نگ ہستا بلے یہ سوال مطابقہ نباد سن جنگ مکتے ہیں ایک دیرے بے کشتے ہیں بجتے ہیں بنی باکر تعداد حملہ کو بنی خزاء چند نفرش کشت واہ ذریعہ پیغمبر معلوم ہو پیغمبر وضو گرے گا بزان بنی خزایہ ہوتی قافلے چند نفر نمائندہ رہ دا پیغمبر بڑے خال بدے کہ معاشر میں مردمیں تھے مکہ مردمانی طرف دارا بنی بکر مارا جات ہوتی سول خلاف شکو آیان چودہ حرکت کو جو واجہ وضو گرے گا اللہ اطلاع دا بی بیاں کسانے کے نزدیک تھا حیران بوتا واجہ وضو حالت تھا فرمائی تھی شمع کمک کی بھی او بنی خدا حیران بوتا واجہ کس نہیں بنی خدا تو کیا واجہ برکنے واجہ اطلاع داتا کہ بنی خدا اس طرح ظلم بو شام میں ہم پیمانہ تھا کافران نے ہم پیمانہ سن مردم کوشتا سن یہ تھا رندہ ہوتی گزارش اشتا کہ سی آرتا واجہ نپر رہ دا مکہ کافران بانا مشتی شما خلاف آسر نامہ 10 سال امضا بودا شما خلاف کو ہنو اتی خلافت جبران کنی جبران سی راہن تھی اول شیئن کہ بنی بکر ہے ہمیں خیانت کارانا چوتی چیا در کنی و تحویدش بدے بنی خزایا شیعہ نہ کنے شنی خنبہا دیتا بدے ہر چنہ پر ایک شما کوشتا شما حور بھی درو دستور ہمشی ہر کسی ام پیمان ام عدد و خنبہا دے گا حور را یک یہود یک نپری کافری دستی مسلمانی اشتباهی کشک بودتگا که هم مسلمانانی حلیفه مدینه هم بنی نزیره پیغمبر رسام را پانک بنی نزیر بشه نیم خون بها شما بده نیم خواهد این شیه اما کافره مسلمان نزان تا سول بوده این مدت سول بوده اما که نواد بوشته باشه آکه سپا داود داستان ها مورا این دو شرط اگر شان قبول نکنه گورا سومی حبر همشین که اعلام بکنه ما رو بگوشی که شما سهل پروشتا سهل نیمش می در میان پیغمبر حجبا قادر نکو قادر همشی مردم چون که سهل تو اکن اپا چپا پینی برو جنگ بکن مردم بجا میشه بلوچن باز جایی کار کتا کون نی بوتا جنگی بوتا چون که سهل خند قسم کتا سهل بوتا رنده کپ کن گم کتا برو بجان طرف پدا چی قدری حدیث آیات قیامتا هر غدارا یک بیرکی غدر آئی کو پک سر بندگ بھی غداری آئیے نشان انتی ہر کزان شی غدر کتا غدر مزنی گناہی و حدیث آیاتا کہ منافق چار نشانیاں یکی شیئن کے عہد بندی قرار امزائی کان پدا آئیے غداری کان خلاف ورزی کان حبرات لگی حبرنتو کا دروغا پروہ نداری امانت کے رائے رکنے خیانتی کان مزنی گناہ شاہ گورا واجہ نپر کرا مکہ ہمیں حبران پیش کتا ہمیں ورنا پارٹی ہو ہمیں بی سود دو ہمیں جوشوالائی مردمہ محلت ندا کے کماشان جوابی بدیان تو حبری بکنا حضار کے شام با میں حبر ہمیں سومی کی میں سول پروشتا سول بی سول مشمع صلح حدیبیه امضا شده این 10 سال سول پروشتا همیش مار قبول آیا ها موچوا هیچ نگه بودا کماشا ها نوک بس کنی بیدوا شما بلی کماشا بر کنا توشه نکو سکوت کو درستا آقا صدینا شاندگ حبر هیچ نکو حبر همی بچک مچکن حبر بو قاصد ها را پیغمبر علیہ السلام خدمتا مزارش دا شما جا سول پروشگا اعلان کو چوبی ما انو سوالی بین ما اشمان نی 2 سال هدر کی گوسته گا 10 سالی نکاشه نبی علیہ السلام بشار ایدا کافران تو کا زمزمہ کردن ده قاصد رو شما شما بعد بخت بوده این سر این کاری نکو ایمی اغلا ما شما هم چندیم نگه ما شما پدا چیزی حبر نکو این پار حرامی کاری بود پیغمبر مار شما رو بجان انو ای زور مانه مورا ابو سفیان شو گاد تو برو که تی وزامات این پیغمبر تی جنین چوک واجه دواری گئن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ام المومنین تو برو ہم زامات ہے واجه ہے ہم پدا واجه تی زامات ہیں تو ناکوے و سرکے پدا میں سردار توے آدھگا پیشی وشو دگا ابو سفیان یہاں مدینہ یا یعنی قصه همو دو پیشیا که یه اولا چوکن لو باشو اما حبیبی ها چهارون او دکشو بی بی پادا استرو که معمولی ساده این پچا زود زود تپید که جمی کویا که ریر ابو سفیان جوری حال احوال کو چوکا چطور ہے فرامی بدا جستی کو منچو تو ای پرشو که پچای دا تو شرگی جب جام کو زود زود تا ای پچی تو جام کو من اشی سر نندگی قابل نه تو تی خیالا همی تو جمع کوک من لایق نه اشی سر بنندو اشی مقام بالا یا همی چیرگی جو که یا همی چیرگیش تو دی زبرینه نه معمولی چیزی من پر سردار قریش مزنی مردمی یه چیرگیش لایق نه من پر چیرا ایرگی نوش کابلی اما پتسرا منتی ارمی بھی تو پچی جام کو گوشن نام انکر میں یہ حادر جام کو تو کافر ہی آنگا تو لا اتنائی کی چرگی سرا پیغمبر خدا علیہ السلام آرام فرما بتا پیغمبر نشتا پیغمبر وقتا تو لائق نہ دئی شی پر مشمان جام گشتی ہو میں چوک تو میں چوک کے بلے سروچی کچھ میں لوگا تو در ہتا گئے تو سلنی عادت زورتا مجھتی نا سلنی عادت نہ زورتا اسلام نور من دل تو گایا تھا نبی محبت من دل آیا تھا برا ابو سفیان را مسجدہ پیغمبر علیہ السلام نشتے گا ہمیں حبری کو گوشت وجہ میں حتوان سوہلا پتا تازہ ہی کنی آبا چکام بیا گلی حبری کو تا ما کماشی مردم مائن ماہ موتی سوہلا دہ سال پتا تازہ ہی کنی آنی حبر پہیر چی آبا چکام حبری کو تا بیا گلی واجہ اسلام اگر ہیچ کلمہی جواب نہ دا جن واجہ اسلام قابل توجہ نظام واقعا قابل توجہ نظام با آب شیطانیاں یعنی پیغمبر آت تحمل صبر سہولے پداشان سہولے چو پروشک واجہ اصلا جواب نہ دے ہچ قول ما بلا تشبیح اٹھگ نکو واجہ سفیان دیمان ہچ جواب نہ رسکی نیش واجہ ہچ لگش پادا رب پانا حضرت ابو بکر جارو حضرت ابو بکر ما یہ تھا مو پشیمانی شما حبری کنی سفارش کنی واجب ما حبر گنو کنی مارا ہیچ تحویل نکنی جواب نکنی حضرت ابو بکر ہوگا برو پالا پالا پالا تر حبر واجب تر جواب نداتا ابو بکر ہم تر جواب ندا ہمیں مکتر ہمیں چوبا شکو بس وانگا حضرت عمر تو یہ کاری بکن حضرت عمر گو مام پتو سفارش کنو تو ان مدینہ یہ تھا یہ واجب اگر واجب اجازہ دادی میں تر چون چون رکو ٹوکر ٹوکر رکو برو رب پانا گا حضرت علی علی تو یا کاری بکن تو میں بیتی گئے نا درینی تو نہیں پیغمبر زامات ہے آدمہ لچن بچن ماہم تو دور نہیں تو یا کاری بکن حضرت علی ہوا کہ من پیغمبر اب محبر کت نکنوں یہ موضوع ہے سختی میں گوزیش بل من تر یاد ہیلی تدبیری سوچ دیوں پیغمبر تر ہیچ جواب ندا تو برو مسجدہ مسلمان جنبہ ہم یہ تیمہ کہ نمازہ تو ہمود اعلان بکر مسلمانہ ما یہاں تو ما پدا ہما سول تازہ کو ابو سفیان کو شہر رحم چو اعلان ہی کتی ہو کیسا تحویل نہیں کہ شول ما کیا پدا ما کہ مردان جو اس کو ہاں کسا چی بھی مش بلے واجہ جواب ندا ابو بکر صدیقہ جواب ندا حضرت عمر چو ہوا حضرت علی امان یہ سوجدہ ما ہم اعلان کو تیاتوں کو ما یہ سول شمائی پدا برابر ہے مردم او یہ چی کاری تو کتا ہے شی دردی دوانا کوا یہ حبری نگو شی انچی حبری کہ ما اتمینان نہیں میں مانون دو دلیں دونے مگا چی بھی چی نبی ہمشان شی آباد بھی قرارتا شپان در کبتا اطراپا دورش جا چارتے بارے مسلمانانی لشکری چیزی میں اس طرح ناگہانی میں نارائی حملہ مگا میں بحضر بیچارک بھی بزا بہت قزاشن بہت خدا شرکتا نا ہمیشہ پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ راہ ہفتے راہ 10,000 لشکر واجہ امراہ ہیں 10,000 اما نبی ایک دونہ پرا وقت ابو بکر صدیق حجرت کرتا چھو اللہ مرو چی 10,000 لشکر داتا بازو کشن 12,000 توجیح کتا چھو مدینہ 10,000 امراہ مہاجرین و انصار و انصار تمام قبیلہ و راہ درمیانہ ادھگی مسلمانہ بازی غربوان بوتا 12,000 بوتا یک بیرقی بیرق آزم ہے مسترین پرچم جہاد ہے و آدھگا باز پرچم دگا ہر قبیلہ ہے اوٹی پرچم جدا گونا مہاجرین جدا ہے انصار پدا جدا ہے انصار ہے اگر 10 قبیلہ امرہ ہر یک قبیلہ یا 10 یہ پرچمی گونا 10 پرچمی شکونا اوسا خزرجا پدا اشان نے اوسا خزرجا پدا جدا قبیلہ ہے بنی حارسہ ہے بنی فلان ہے بنی فلان ہے واجہ یہ حتن ہم یہ جہا رستا ہنو پا ماشین نہ چدا تا مکہ 20 دقیقے راہیں 25 نیم ساتھ راہیں حد اکسا ترافیک اگزاری بلے ہمیں دا واجہ ہمیں دشتا منظر گئے و دستور دا صحابہ نزدیک مچمہ بھی کی ڈرنا پڑے گا فور کرنے ہر کبھی گروہ بزوری تو پرچم آمود بجان کچھ آسر روکا بگان تو جدا جدا یہ پٹ بلی پور بھی یہ شفا نوبت گشتے مکہی مردمانی کہ حال بگران دشمنی پیسر حملہ مکہ یا برا ابو سفیانو حکیم بن حزام ہے گو نوفل آدگر نا پورا یاد نہیں یہ سین پر رہے گا شام پر گشت در حتگا دشمنی مار ناداہی میں جان شان یہاں پر نہیں حدود نزدیکان رستن چاہتا نبود تنگی حبری یہ دشت بیوان چدا تا او دا چنچو منطقه ای درو آس روشنه مثل قافله که داری آسا شام جس کو یکی دیگر مشوره کشو میخواد ای که بودن کنن ای که یعنی شام ایده تایی یکی اگو اگو اگو میخواد شام می بنی خزانه یا حتی حمله کنن چه بنی بکر او تو بیران گرن ابو صوفیان گو نه نه بابا شمی اقل کارو میکن بنی خزانه این چوکه یہ بنی خزائی حد بری نہیں سکے مدر لشکر یہ دشت بیابان پور محلوق ہم یہ سوال کرتا ہیں حبر آتا ہم بزاں پیغمبر علیہ السلام ہے گارد محافظ صد نفر دو صد نفر گشت کرنے کرتا ہیں کہ دشمنی پدا لشکر سرا لشکرہ تحدید مکا شان تیر رکھتا ہیں شان دیو بری بری ہے مشوری حبری ہے نزدیک رسا ہو ابو سفیان انتو مکہ سرداران سے نفر دست گیری بتا شان گفتن تے ببران تے ہزار کے دیمترا رابطا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس ہاں بازی گوشن قدیمہ مسلمانہ بلوت اسلامی چیر داتا گا کہ کافران پہ مبران کافران راز و رمضان پیغمبرہ مخابرہ بکن برسی نی ناما قاسد رہا بدان او بدر تو کا گوشن بازی گوشن بدراران گورا گا بوتا بلے بدران گو کافران گورا دستگیر ہم بو و فدیه هم دا که بعد فدیه بدن زر بدن و تا به ملکی آزاد بکن برای رسمان همه ودی که واجد چه مدینه بزن در آتگا ابو سفیان بو حضرت عباس و تو جن چوکان نون لدتی ماری مدینه یا مکه ننه هجرت کنی و ابو سفیان بن حارس پیغمبر ناکوزاد آئی ہم پیغمبر وشتہ ہر کس چیئے بگنی بکشی تھی سروات اجازہ ان پاہ کا اسی قصہ دولانی رندر مخلصی مسلمان بھی واجہ فرمائیں کہ حضرت حمزہ خدا اچھی من دستہ پاج گئے آئی عوض منہ ابو سفیان بن حارسی دا ناکو ذاتی واجہ یہ رہا واجہ داشتہ کا یہ جائے چیزاں واجہ حکم کتا کہ من ہر کب گندی بکشی اجازہ ہی نہیں ویتی پوچی مچ کتا ویتی چہرے چیر دا اس میں روم واجہ پانا گا مسلمان ہوں بل من راہ دیما یا کی جابیری من کشا ہمیشا ویتی آواز کو رہا نمونی وہ مگے گو تھے پیغمبر رسیم واجہ نشتگا رہا واجہ دیمینی مگا سلامی دا واجہ دیم تر ریانی مگا ہم اندازہ واجہ چیئے اسلام دشمنی یا واجہ ناراحتا شیری پر بستگا پر اسلام خلاف پیغمبر خلاف دین خلاف حضرت حسان اور شہران جواب داتا پدا بڑا ہر نیمہ کا پر اتار رہے واجہ دیم آدیم پر اتار رہے حضرت عباس یہ سفارش کو گوشتی ہو جائے شی تین آپ زہتے ہیں مسلمان ہوتا ہے تو بیعت قبول بکن بلی بیعت کن آخر آپ حضرت عباس سپارش کو مسلمان بو بیعتی کو واجہ رندہ صحابیان ہوا گوشتی شما دیکھ میں انچو شیعت تعلول کنگو ہر نیمہ گئے من دیمہ چہر دے ہوں منگو شما یکی حمد کنی بکشی تھی بلکی یہ ذرا انچو واجہ قلب مبارک شیعت نیمہ ناراض ہے اسلامی کیا رندہ شہر بو اور پختہی مسلمانی بو قبر جنت البقی تو برا ہمیں ہند مردین ابو سفیان حضرت عباس نو پتر رہے چمدہ چوکی رہا تھا مدینہ چمدہ پتر رہے چا ابوا پتر رہے گو آجا امرہ ہو دیم فتح مکہ ابو سفیان ہاں پتر رہے ناکوزات واجہ ابو سفیان بن حرب رئیس مکہ کی گرہ گو حضرت عباس دی ہو ابو سفیان گفتا شیئے ہنو مسلمان تکہ تکہ کہنا مجھتی بیا میں قاتر کے میں سوال ہوں قاتر یہ پیغمبر ہے بیا سوال وہ نہیں پوچھتا تر خوشہ مسلمان سوالی کو حضرت عباس ہوا انگه کافره آشان برتا پیغمبر خیمه برتا مودا و ادار که حضرت عمر رضی ابو سفیان بن حرب اینکه حضرت عباس پشتا سواره کب تیرنده ابو سفیان گوه که بابا مهربانی که من شی امن داتا من امان داتا پیغمبر وشتا یک مسلمانی اگه یک کافریا تامین بدا آئی تامین معتبره اگه مسلمان حق نی آئیه تجاوز بکنه من امر داتا من گوشی نه من شی زندگای لنو شی این چکار کرده کدا جنگانی پرمانده بوده شی سرهنگ بوده کافرانی حضرت عباس اوتی چی تیز کو حضرت عمر نرسی هدار کیو سر کو پیغمبر علیہ السلام خیمه گو ابو سفیان اوست وجه ای ابو سفیان من امان داتا عمر نیلیشی چی بکن حضرت عباس و حضرت عمر همده حبر بودن حضرت عباس اگه عمر اگه شی تی قبیله بنی عدیب بوده تو ای کشگا راضی نهده بل چونکه تی قبیله نیشی چه قریش قبیله بنی امیه پمشه تو کشگا رنده حضرت عمر اگه عباس گه برمکن والله کارو چی که تو مسلمان بوده گه من هنچو خوشحال بوده گه اگه منی پت زندگ بوده مسلمان بوده من چو خوشحال نبوده به این خاطره که من زانتا که تی مسلمانی برای رسول خدا علیه السلام تو واجه ناکوه واجه واسطه باعث خوشحالی هست واجه خوشحالی من منی خوشحالی هست و من زانتا که منی پت مسلمان بوده واجه چطه ناکوه مسلمان بودا گشته خوشحال بی چه من پته مسلمان بودا لذا من هم خوشحال در بی تمام تو بنا ای حبر مکن که من بخاطر قومیت ای کار کنه بود نه بخاطر شیخ اسلام شیخ سر مقابله بودا بنا واجه وانا امانی دادا عمر ملی تو ایک امان دادا حضرت عباس امان معتبره بنا وشتی بری تو هم شپاوتی بنا بداری آیا هم آوادی سواها یا مسلمان بودتا آدگر هم جا داشتندش حضرت عباس مسلمان بو اولا وشن اسلامی برابر نها چون دو دلو ها رنده که رها دا گوتا ابو سفیان سرداری یا لگه و قواجه گفتگو و بحثا وشتی یا رسول الله تو کسی اشکتا که آی قوت حاصل بکن قدرتی حاصل ببی توانمند ببی و تی قوم مقابله ها و تی قومه رو کشید تو پایمال کن فا کشیدش خاک بسرش کن جنگ نه همیتی لشکر اگه مکه داخل بی مکه مردم پادر چرا پا لحله ورده گوه و تکلیف شانی چیه حضرت عباس هم سفارش کو وزه ابو سفیان مزنی مردمی مکه سردار این رئیس این یک امتیازی یک عزتی آگه ارکنک بی عزتی دیگ بی واجبه تی عزت همشی هست ده هر کسی تی لوگا بوگزی تی میار ببی آیی در امانه مای نکشی اینجا همه دشمنه پیغمبر چیز امتیاز داتا همه بی بی هند که حضرت سید و شهده جگری دپا کتگا تو کتگا همه کی لوگ هست همه کی لوگ واجه هست همه کی لوگ هست کسی همه لوگا بوگزی واجب شی که آج کشگا معاف هست آدر امانه ابو سفیان که اکتفا نکه وش واجب من لوگ ده نفر گشتر نداری ده نفر بگذی شما که مردمان لوگ پور رو ادگران تکلیف چی مولا واجب و ادگران هر که مسجد الحرام برو کعبه که را برو ادر امانه واجب کعبه هم صد نفر دو صد نفر گشتر بار نداری مسجد الحرام خرید مسجد الحرام هرده نزی نزی که لوگت هم بدا وشتی شهر تو بر اعلان کن مکه هر کسی اوتی سلاح ایر بکن یا اوتی لوگا بگذی لوگا چی تو اکا شب بند بکن ببندی تی می مقابلی در می ای در امان و هر کس جنگ کو حضرت خالد واجه مکه نزی کار اصنا وشتی که واجه ها چی برزی طرف داخل بو حضرت خالد رشکری دا چی چیری نیمه داخل بو وشتی جنگ مکن اگر کسانی بی اقلی کو آن بپهمائی و بدون جنگ مکه فتح بیواده ولی اگر کسی تعرض کو شما مقابلش کو گندما چطور درو کنه همچون درو بکن بشتی واجه فرمائی ابو سفیان پیسر یا مکه اعلان کو که مردم پیغمبر علیه السلام لشکر پیدا گه من مسلمان بتگو بلکه اسلام قبول کن قبول بکن قبول نکن هم مجبور نی اسلام اکراه نی مجبوری نی بله گرا اوتی لوغان بروی که لشکر شما لطفار کن زبین با تھی جان و سلامت لوٹ لوگاں بر بعضی چما مزہ مزن جرارا اکرما رضی اللہ عنہ ابو جہل چوکا آئی فرار کو دیں پہ ہم شہر ہوں جا رہا ہوا تھے دریا رسین سوار بوجھ گیا رندا جنین یہ شیر ظالم اس تو جب بیار ہونی مردینہ امنین تھی تامینین تھی وجہ بہت تامین تھی جان کھپ تھی رندا رب سے مول گپ سیاد تھی مسلمان اسلام سپہ سالار ابو جہل چوکی اسلام گوہر کا انسان ابو سفیان کے اعلان کو ہندا یا جناب رشی گپتا ابو سفیان گشتی مردہ کسی نہیں غیرت داری پیر مرد روش رابطہ چی اعلان کا کہ ہچ مکہ مسلمان مقابلہ بیائیشی سر بجنی گردن بور رہی تھی گشتی او جنین بی اگلی ابیل ہوئی تگا من رشان مگر انو ای حبران واحد گاستا تو نظام ہے جریان چی من چی مند پیدا گو یہ لشکر من دیتا من جگر آپ ہیں برا الواجہ فرمائی حضرت عباس ہے یہ لشکر کر رہا دک بھی ہما جائے کہ راہ تھنکیں دو کوہ مسیرہ ہستا کوہا لشکر بعد سوار پیادا گو ای پرچمان بروا مشتی کم کہ بری ہم کوہ سری گوشتا رہیں کہ لشکرہ اسلام بگن دی یک مقدار خدا ہے نعمتا میں سرا اسلام سرا اللہ بگن دی تو بزان حضرت عباس کو گوشتا رہیں لشکرہ گزان بیتا جستی کو ای پرچم ای بیرہ کو ای لشکر کہیں حضرت عباس نام گفتا جہ جارتا چا مہاجرین مہاجرانی فلان قبیلے فلان قبیلے اپرچم آنی ہے تا انصار یہاں تا مزرے لشکری سے آئی شان کیا ہے انصار انصار مزرے پرچم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا اور حضرت سعد کے رسے نزدیک زانتی شی ابو سفیان جو آئی ہے مجھتی ابو سفیان کو ہاں سعد جہبر نروجی مسلم اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة خشمين سرداري خضرجه مسلم مروچي جنگ روچه هذا صادق پرچمدار مسلم مروچي جنگ روچه تو گنده تماشا مروچي مروچي کعبه یعنی سرزمین مکه برا جنگ حلال بھی مکه تا جنگ جائز نه مروچي جائز بھی ادار کی واجہ آخر آخرا صحابہ پشت سرا وہ جماعت یا واجہ یا رسے ابو سفیان ہمیں خبر پیش کو وجہ تو اس کو سادہ چی ہوا سادہ میں جگہ آپ کرائیں چی ہوا اس سے مروچی جنگ روچے ہوا مکہ ہلا رہے ہیں برا جنگ مہر کنے کنے مروچی جنے واجہ بنا واجہ الفاظ کذب آیا کذب آیا فلانی دروغ بستا ہے منی نقل کنو میں واجہ فرمائش کو کہ سادہ چوی ناحقی ہم بری الیوم میرو چین روچ بخشش روچے واجہ فرمائیں و میرو چی کعبہ شریفہ غلاب پوشنگ بھی کعبہ پوش سرا دے گی بھی کعبہ احترام بھی و واجہ دستور دا کہ ساد یہ جوش خروش دکھیں وہ پرچمدار ہیں اصلا مردم پرچمدار دنبال ہوئے پرچم چه دست پاک جگری واضح فرمائی یہ نو تنبیہ ہے نظامی تنبیہ کرنا فرمانده اختیار ہے واضح فرمائی کہ ہمیں حبر کتا ہے پرچم چه دست پاک جگری پدا بصیرت نبوتا بچارے ہیں رقابت سخت بو اگر دیکھ قبیلہ یا بدات ہی پرچم چاہی پاک گبتا گا رئیس قبیلہ ہی بتی چنچو دلشکنی پیدا بتا گا چنچو نپر طرفدار آئی حامی مثلا دلشکن بتا گا واجہ مشتی قیس بن سعد بھی دے چوک دستی بھی دے پرچم چپتا پچ گئے چوک دستا دا رضا ہچ گناہ قدورتی ہم وجود چی سیاست اسلامی اللہ سیاست تے پیغمبر سیاست بہرحال یعنی ہما ہند برا بیعت یہ ہو رہا مکہ فتح ہو دستی ہنیتا اللہ تی جنین آیا دست تشکو کو آجا دیت مردینات واجہ دست گنا بیعت کنا اور یہ دست تشکو کو آجا دست گیر واجہ دست کرشے چکے بی بی آشے فرمانی نبی علیہ السلام دست مبارک ہیچ نام حرمین جنینی دست تا ہے مکبتا جنینان واجہ بزبان بیعت کو یہ بعضی حدیثان یہاں تک یک مزنی ظرفی آف مان کنک بود یعنی نا آدی ما آف تو که دست ایر کو واجا ای دی ما آف دست ایر کو همی آف ارتباط بود چمی دسته دیگر واجا بیعت گفت یا چادری چیزی مثلا دارگ بود آن کناره گفت واجا ای دست گفت بیعت قسم وابی با شک والله ما مس مسه ید ما مس یده ید امرأت نامحرم جنین دست قسم به خدا پیغمبر علیه السلام نگفت مرو چی ایدان جنین مردیم نامحرم دست گره که دیگره فیلی کنی زواج بود تو پیستر چه بار چند نفر مابا دیتا را حق اللہ چکت او مولوی مارد دی خدا شما رو گنده کم باتا یو ناخشازی کاری دست گره کم پس زبان حق فیلی بکنی هم همشی مردین نامحرم و جنین نامحرم چکار ویشی حق فیلی بکنی خیر لذا اصحابِ کرام بارے مسلمانان بعدی وظیفہ شین کے ہم آیت کی زیوانک بو کہ مومنان خوبی ہمایانا کے برائے آیان کسی کے رنچ صحابہ یہ تھا یہ دعائی کنا ربنا اغفر لنا ولی اخوان الذین سبقونا بالایمان اے خدا مارا ببخش و میں پیشگی براتا مسلمانین اصحابہ آنہا ببخش میں دلانی تا ہیچ غل و غشی برای مومنان پیدا مکن تو رؤوف الرحیم ہے چی ای آیتا معلوم بھی کہ فرمانی وجوب الاستغفار لهم رضی اللہ عنہ برای صحابہ یا استغفار کنک مغفرت اتقاضا کنک خدا برگاہ برای ہر مسلمان واجب ہے وظیفہ اسلام چی برسی کہ آنی توہین بھی آنی احانت کنک بھی ان عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال قالت لي عائشة رضي الله عنها يا ابن اختي حضرت عروة حضرت الزبير چوکیں حضرت اسماء چوکیں بی بی عائشة شاگردیں گوارزاتنی حدیثان اکثر رواتانا چو بی بی عائشة رضي الله عنها کا فرمانی کہ بی بی اگوشت منا یا ابن اختی او منی گوار چوک اے گوارزات عروة مزلی مدینه هفت فقیه هست مجتهد هفت فقیهان رئیس هست وقت دیر گوستا نشمشم حضرت عروه بان من یاد آوری کنه بان دا شیه واقعی طولانی ها عبرت آمیزه ولی من مختصر چند نقطه عرض کنم ای منی گو عرضات بی باشه گوشه گه امیرو ان یستغفرو لأصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانان خدا دستور داتا که پیغمبر اصحاب باریا استغفار بکنه به خاطر آن دعای خیر بکنه بر آن دعای مغفرت بلوٹن چه خدا ولی بعضی مسلمانان به اندازه کوتاهی کو که بجای مغفرت لوٹن که فسبوهم آنش تندی حبر گوشت تندی حبر موقع سب شتم فرق کن وقتی سب ناروائن گورا شتم به طریق اولا ناروائن یہ روایت ہوشی یہ واجہ ہوشی کہ امام مسلمہ وہ صحیح تھا یارتا وَنَّهِ هَمْ لِهَتَ حَتَّقْ آنی بدگوشاگ تندگوشاگ ممنون ہیں آیات زیاد روایت زیاد نصحہ زیاد یہاں تک ہے وعید شدید وارد بوتا ہمیں عبارت تک ممنت اولا وعید سخت بیمناکین چو خدا نمگا وارد بوتا حدیث نمگا حدیث پیغمبر نمگا برا کسی کہ پیغمبر اصحابہ زشتی کوچکترین زشتی حبری نسبت بدا بچی که اصل و شایسته شیه که مردم آنی تعریف ها بکن آنی مدح ها بکن آنی سنایه با آنی برای آن مغفرت تقاضا بکن در مقابل آنچه که آیان بودی جان و مال قربانی کو خرج کو خدمتش کو برای اسلام رضی الله عنهم نه که برعکس اشیا بیت آنی توهین ها بکن اللہ پاک شان انتخاب کو کہ شریعت در معیت پیغمبر شریعت پرچم بردار ببا مبلغین دین ببا شامتی ارواحا علا اکفه متی کف دست سرائیر کو برای فتح شهرها و نشر دین فهم شهداؤنا آیا می گواهانا قیامت روزا ولولا هم ما وصل الاسلام الى ما وصل الیه رضی اللہ عنہ اگر صحابہ مبوتینا اسلام مروچی دنیا تا با آجاہی که اسلام صحابہ زمانہ رب تر رستا ورند آیا انی شاگردان رسیتا اسلام بھی جا من دنیا تھا منتشر نہ تو کامیاب نہ تو سربلند نہ ہمایانی چوی ما منت واری مت مسلمانیا ما ممنون ہمایانی زحمتاں باد دے زحمت شکر رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین. اللہ تعالی رمضان مبارک خاتمہ یاب خیر بکن برا مدرسان و میں گناہان اللہ تعالی معاف فرمانی مارا عقائدہ صحیح کرنے گئے اعمالہ صحیح انجام دے گئے اخلاق درست کرنے گئے اللہ پاک خوبی اخلاق ہے باہم محبت دار گئے دلان تاہن چکے صحابہ باہم دیگر ایک دیگر ہے نہ تنہا دوست دارو بتگئے بلکہ آیاں دیگر کار آ ضرورتہ چھوٹی ضرورتہ ترجیح داتا واتش ہمیں چیزیں ضرورت بتا چارتے کہ دیگر یہ ضرورت ہے کچھ تھی کاری بھی انجام دیگر. اللہ تعالی ہنچی محبت بدن مارا نسبت خیر خواہی بدن شفقت بدن برای براتان مسلمانان جنینانا نسبت بہم دگرہ مردینانا نسبت بہم دگرہ. اللہ تعالی تمام بخیر و برکاتی کے در ای ماہ در دنیا بہتری جہاں و بہتری انسانان نسبت اللہ تعالی نازل فرمانتا برای ما برای ای شہرہ برای ای ملکہ و برای تمام ای مجلس حاضرین متکفین تمام روز داران ای ملک و منطقه و تمام مناطق اسلامی اللہ تعالی درستان نصیب فرمانی تو نازل بفرمانی و هر شرک اللہ پاکا عالم اسلام خالصی مسلمانان سرا دور بتا چه میں سرا ہم اللہ تعالی آنے دور بکا و یہ رمضان میں عمران آخری رمضان قرار مدا و اللہ تعالی جل شانو دعا ختم قرآن دعایانا ما قبول بکن تو مستجاب فرمانی و ہما چیزی کہ میں دین دنیا خیر اللہ تعالی دعا تا با میں زبانا میں قلبان سرا جاری بکن و اوتی وعدہ مطابقہ رب العالمین شکنی انشاءاللہ دعا توفیق مارا بدن حدیث آیاتا ہر کسی کہ دعا توفیق دیگبو ای دعا مستجاب ہم کن اللہ تعالی جل شانہ اللہ تعالی مارا جز ہما انسان نام قبولین قرار بدن و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.